آیات یو کم سلیختم یا صاحب السجن یو کم سلیختم یا صاحب السجن ازماد جیل مرگرو ارباب متفرقون خیر آیا بندگی ارباب آیا بندگی د خدایانو غنو غردا عمل الله الواحد القهار یا بندگی د یو الله چا اک یو د ارچا زرور دے الله دلته زما د پښتو شعر دی خاص بیا ودرته ما آیا عبادت ته یو رب وکم یا د غنو اغس دین دے چپ تقسیم شی زمارو را عبادت تلات پا پریگی دا ما هم دا عزا ور سرا دا اقل مندو دا غکار دے زمارو را دا بیناو دا غکار دے بیناو میں سکو پریگی نا دا اقل مندو دا غکار دے زمارو را تیسا کہنا آیت تا گورا ارباب متفرقون خیر سبحان اللہ سورة رادو گورا لگا آیت نمبر 30 کذالک ارسلنا فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن وهو ربی هو ربی دا رحمان رب زما دے هو ربی دا رحمان رب زما دے لا اله الا هو لا رب لي غيره آیت نمبر 30 کنا درات لا اله الا هو نشته رب بغیر الله نا اک یو الله رب دے علی توکلت و الیه متاب تیشو کنا اثبات ربوبیت خاص الله لرا الحمد لله رب العالمین حضرت اچھا پیدا تو ہم کریں پالے کوئی دوسرا ترجمہ پہلے خواہ پیدا کوم خود ز نپالن کے بدی سو بل لا الہ الا ہو دیکھو کہنا ہو ربی لا الہ الا ہو پالن کے پیدا کن کے دار سید اللہ پالن کے دار سید اللہ لا الہ الا ہو پیدا کم دیزو پالن کے سوک بل دا تاویز دا قائل ما خدا سے نیم قائل لکا چدا باز خلق قائل دی باز خلق علکہ خوف اس لندہ خبر تو کم کرنا چو معشوم دی جاری یری گی نسو ہے بسم اللہ اللذی لا ذر ما اسمی شیون فی الارض و لفظ سمائے صلی اللہ علیہ اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق نو کہ ویل شنو ورت داس یاد کا او غدی وی پزان د دمی او کینی شی ویل او تعویز ول ولیکا غای توا چو بس ته کنا عمرو بن شیبہ نبی ام جدی روایت ته او کہ دی کی کلام دی نو حدیث تابع امامہ با سند صحیحہ دی او قرطبی بصیر بن اسرائیل کی لیکل دی تعویز بی اسماء اللہ تعالی دا جائز دی تعویز پہ لکھ دا قرآن و حدیث سر جائز دے اما تعویز لکل پہ حروف ابجد سر دا حرام دے اما تعویز لکل بغیر دا قرآن و حدیث نہ دا حرام دے تیشوا سرال دا مرقات لکل دی اور علماء لکل دی خود دے او تعویز ور تغار توا چن بازی خلقی نما شمت دمر تعویزونا چولی چاگر بیچارہ ڈو چاہ تولے نشی دی ملی سے بیل تاویزی دی ملی سے بیل تاویزی بل ملی سے بیل تاویزی چکم استاد سگا یو تاویز خورا علی کم آشم تا ناگا بیچارا طول کانا او بیائی تاس بکتلی سی لوکے اُلٹے رازی آگای چکم دیکن او بیائی پا سرمنو کی مریا کری دلتو تا مریا ہوئی کانا غفتی آگای پا کی گندلی انو پا دی سرمنی باندی ماشم پوزی و لیری بیگی چگوری راتنسان الاخری یو گندیرہ کتا نجور کنی علیکہ خو یو تعویز بس تے کنا بسم اللہ اللذی لا یضر ما اسمی شکر خو یقیدہ پکار دکا دونگا شیخ یو قصه کولا بی عقیده چنی نیس کار نکی یو ملیس یو چه تقریرو که لکه پا بسم اللہ داسی بسم اللہ که خود داسی زورا چول دکنه چه درابون او چه ناغامی چه تا جماعت دا جمعی مدل را غلن اغی ملیس یو دا جماعت دا اغی دا کور پا منز که چه تا درابو ناغی و چه خام ملیس یو نمی وصله و آورد دا شناس ضرورت ته بسم اللہ الرحمن الرحیم او روان چه دریاب بانه نا پورش اوچ ار بس نا دا شناس ضرورت ندو بیده بس پورش بس اغی بسم اللہ الرحمن الرحیم نا پا دریاب برا ره یاردی دی خزی ورطوی چه گورت دی استاد خود در دیر عجیبه مسئله و خیله دیدی دوڑه خوکا ایزالی را خدا نا استاد دوڑه اوکا استاد چې د سین غاری ته چراغ نو استاد یې لکه شناز نشته کیشته په څه وځو استاد تا مسر نو خلی چې بسم الله باندې اتزاد یې ګور بسم الله الرحمن الرحیم چې به پوره شنو دې دلاله خو سره بسم الله راځي مال هو سوره یاسین هم راځي سوره ملک هم راځي سوره فاتحه هم راځي آیت کرسی هم راځي نو هغه شروع شو چې وظیفه شروع نو چې خپل کې غوډنو غلط ته داولی اصل په بسم الله پور شو دی ور پسې پوره سپاره ویل دا غلې په دغه یقین او د یقین نو یقین نو کنه یقین نو زه یو دمه چې بیا د ته چته خیم ته کله په دمونو خیم کنه بیا را تاسو نه خیم تاسو پیسې ښه نو زه یو دم اچوم هغه داسې عجیب دم دی چې لری نه خلق راځي چې یو ځل راشن بیا دم شنو بیا دم وي کنه ازي زری دم اچوم خو یقین می ده کنه په یو آیت قرآن کریم باندې او نبی علیہ السلام فرمایي کې دا آیت توې په یو غر باندې نو لزال عن مکانه نو غر به خپل ځای پرې دي زړه سي شه په شي زړه دم واچو نو خدای په یو ځل جوړ کې یو نه دو ځل جوړ شي الله الله نه خلق را دي په دغه څوک نه راځي ته مينه د طالبانو مشهور را په سیال ته خلق را دي الله کدل ته څوک باندې دم نه اچو ما بیا به خلل راته دې بولاوي زه خپل کار در تدریس کوم کې دمونه ته وناسته مسلی باندې پوښوي ناری یو شی په سسره دی یقین سره هو رب کل شی فعلی ها حضرت فیز پیدا کوم خوزه فعلی بدی بیا برسو نا پیدا کون کې الله دی نو پالون کې هما الحمدلله خالق د هر چیز الله دی ولی ذکر چې رب العالمین پالون کې د عالم دی اس عالمین چاته وي په دې کتابونو کې همغه ذکر دي چې عالمین جمع د عالم دا عالم ما سی والله ته وي او دا ډېر خسته خبره ده خو چونکه مونږ قران سره کار دي د قران په اصطلاح کې به د عالمین ذکر کوي چې عالم اطلاق چا باندې کیږي خو اصل خسته توجیه بس دغه ده عالمین حضرت قتاده وي دا معنی کې کل موجود سوى الله بس خیستا ترجمه دا رب العالمین کل موجود سوى الله هر اغشه چه موجود ده اللہ نه بغیر اغتا عالم وی امام زجاج وی کل ما خلق الله فی الارض والسمائے هر اغشه چه اللہ پزمک اسمان کے پیدا کرده بس اغا عالم ده خوش کنا باقی مفصل فرمائی کل ما علم به الخالق العالمین کل ما علم به الخالق هر اغشه چه دغیب کتو د خالق معرفت کیگی تشوه من الاجسام والجواهر والآراز اجسام دی جواهر دی آراز دی کل ما علم به الخالق هر اغشه چه پاغی لدو سرا پہچان د خالق کیږي ایت عالم وي دغه وجدا ابن معتز یو شاعر تیر شوی دی علما دی غیب باس کی عذب یا یو الناس وبدو کی د ابن کثیر په حالت ته بیا وی ما هغه چې کله په منکرین د توحید رات کین وای الله فیا عجبا کیف یغسل الہ ام کیف یجح یجحده الجاهد ففی کل شیء له آیة تدل على انه واحد استدل بقول ابن المعتز ف پوش کنا د ابن معتز په قول استدلال کړ دی فیا عجبن ک فیوصل الاله ام ک فیجحده الجاهد ففي كل شيء له ايه تدل على انه واحد داری په دماغ وي دستک ټک ټک اوه بدبخت اوه منکرا بے ایمان پر اپس تعجب دې پاغه چا چې الله نا فرمانی کوي څه کنه یا دغی د وجود انکار کوي لکه په هر یو سز کې نخې دي چا دلالت کی چا یو دے کل ما علم به الخالق من الاجسام والجواهر والآراز سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن چا عالمین دا عالم جمع شوا نو عالم ستوی و نخیتوی نشانیتوی نو آر اغشے چپائی خالق پیچان کی گی یارا ایت عالمین عالم وی بس دا کو عام ترجمہ وی وحب ابن منبه یو مشهور تابعی دے آز ذکر کئی چه اللہ کریم چه دے 18,000 انواع مخلوق پیدا کردی اتل الزرع اجناس مخلوق لکه انسان جنس دے جنس دے ٹھیک شوان ودارنگی وحوشو کے خیوشو کے طیورو کے درندو کے پرندو کے چرندو کے چنجو کے کنا پمینگو کے بس اتل زر اجناس مخلوق تھی او بیا پا دیم اتفاق دے چکم اجناس مخلوق پا بردی سو چند سوا دی دین پا دریاب کے پراتی تھی او دی طول پالن کے سوک دی اللہ لکا واقع مشہور دا خوش کنا چې سليمان عليه السلام میږي ته چې غواړه کنا نملي او غواړه چې څه غواړي څه غواړه الله نو په زوره بادشاہ ما غواړه کنا نه غواړه مکه ارمان پکې بادشاہ ما او څه غواړي چې در کما چې خامخه مې ته مجبوره کین نو بیا یو دو سوالونه در نه کومه پسه چې کوم رزق را ل الله مقرر کړ دی هغه کې لک زیاتواله را لوکا زدنی رزقا الله چې کوم په وخت وخت مال خوراک را کوي نو هغه لږ زیات کته او چې خدای پاک زما کوم نیټه د مرګ مقرره کړې ده نو هغه لږ سوا که عمر زما زدنی رزقی و زدنی اجلی زما رزق لږ سوا کا زما اجل لږ رستو کا سليمان عليه السلام یې مینګیا دا دوه زما په وس کې نه دي بیا دا نو سو غواړم چې تاسو په وس کې دا د وسې نشته نور به تاسو په وس کې سي اتل الزر اجناس مخلوق فی البردی او دام در تطولن ادنا قول ذکر که مفضل 40 پوری مذکر 70,000 انہم 70,000 پوری لکلی دی کتابو کے دیر سو دی بارحال دا تمام مخلوقات دا عالم دے او دی مربی او اللہ دے او بعض وقت کی گورا داوی نا تا کتلی دینم وڑکی او چینجی استا پا کتاب کالا کالا گردی سپین رنگی وانے چه پسترگو نخ کاری چه سو پر چه ورطسترگی دی سلور کری نی کانا دا دیر باری کی اور آغی کی خیط ہم وی او پای کی مخرج ہم وی دای اخپی ہم وی دای سر ہم وی دای دماغ ہم وی دای اخپی ہم وی دای لاسن ہم وی دای سترگی ہم وی دای خلہ ہم وی او دا نری وانی شیر مستر کنم وڑی کرے او دا دمر سیزون اللہ پکی پیدا کری دی او اغیل اللہ کریم چلے پالی هو رب کل شیع اللہ تصور کوا یارا تصور درکار جوڑی گی علماء کرام فرمائے قطادہ کل ما سوا اللہ فور عالم قرآن پر اصطلاح کی عالمین انس و جن توی یو عالمین دور توی دعا عالمین کل ما فی السماوات والارض هم وی بس سورة فرقان روانا اطلاق دا عالم انس و جن بان فقط اول آیت گرجی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده برکتن والا اللہ دے چرا لے گلے دے فرقان پخپل بند باندے ليكون للعالمين نذيرا. ودلت عالمين انس جن ده بس فقط کل اطلاق د عالم کیږي په یو آل زمان باندې یو دور باندې سورت شعراء وګورم یو 165 یو سل 15 پیدا اتعتون الذکرانا من العالمین اتعتون الذکرانا من العالمین تاسو راتل کوئے پا قضا دا شاوت ناری نوتا من العالمین دا خلقنا حالا انسو جندل تا نیشی بھی لے جندل نیز دیشی جب چل دوستو چیشو گنا سورة اعراف مگورا بدا ایوانی سا اعراف پدق معنی سرخا اتیا نمبر آیت دا اعراف ها جی ولوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها چ سبقت نه دکړی د تاسو نه په دې عمل من احد من العالمین د یو کس د اهل زمانه تاسو نه عالم زمانه شو عالمین کل ما سوى الله او دا معنی قوی ده سورته شعراء وګوره درویشتم آیتا قال فرعون وما رب العالمین فرعون اوی چی سوک دے رب العالمین گرس رب السماوات والارض وما بینهما عمومیت شا اغزا چه دسمانونو دزمکو و ما بینهما کلو موجودن سو اللہ تیجو گا نا کلو ما خلق فی العالم من الانس والجن وغیر ذالک وزلت عمومیت را رہے دقا مانا مقصود دا بسورت فاتحہ کے کہ رب العالمین رب دے دا تمام پالن کے دا تمام مخلوقات دے اس دیزه که زمان ده شیخ پی اصطلاح که یو قیده ده نظام ربوبیت ده دقی انداز ده نظام ربوبیت و جواهر که پا غٹ و جلی حروف لکل ده خود تقسیم پا درس که داسه ده چه ده ربوبیت پا دو قسمه ده یو ربوبیت جسمانی ده یو ربوبیت روحانی ده الله ده پورا عالم پورا عالم مربی ده نو مربی پا تربیتی جسمانی نو مربی پا تربیتی روحانی دا ارچا دا جسم تربیت اللہ کی نو دا ارچا دا روح تربیت اللہ کی دیتا حضرت نظام ربوبیت کسی کے حوالے نہیں کیا نظام ربوبیت تا اچھاتا ند حوالہ کرے ایو اللہ مربی دا اجسام دا مخلوق دے نو ہم دا ارواح دا مخلوق دے اس نظام ربوبیت څنګه دی صورت عباسا وتولا وانا سریشت ما ته غواړم فال ينظر الانسان تربیت خان نظام تربیت فال ينظر الانسان نو غور دی او کې اس او دی ګور انسان الا طعام يقبل خوراک تا انا سببن المعصبا چمنګه تو یې کړی دی په دې باندې وب پتو یولو سرا ثم شققنا الارض شقا بیا شلول د موږ زمکه په شلول سرا فانبتنا فيها حبا پس موږ زرغون کړی دی په دې کې دانه وعنبا انګور وقضبا مڼې یو معنا و وقزبا سبز ترکاره وزیتون ونخلا خونو کجوری وحدائق غلبا اور باغیچه گوری گوری وفاکهتن وعبا تیشو کنا اور میوی واخد مخلوق سارو متاع لکم ولی انعامکم دیکھ نفد استاسو نمستاسو دنگورو سبحان اللہ حال پوی کنا منگا اگر اقبل طعام تا سنگا اڑو دبر نپی باران بیا سنگا شلو دازمکا بیا سنگا زرغنو دین دانی نو انگورو ترکارے نو خونو اور کجوری نور باغی چی دی ڈکی ڈکی گوری گوری میوی دی استاسو نو آخد سارو متا اللہ کم لنان کم متای والی بے تزید من الدنیا مقصود دے متا سکاری زیدہ متا پدی ضرورت پورا کول دی لکه دو دی متا مانا در تکوم انشاءاللہ نظم و درد پہو علیہ السلام اشیخ جب اکم ہوئی اگر در تداسی پہ یاد ہوئی نا یا امی جال کل واخذ المتا فر الجبل نو متا عن وقتی نفدا وقتی نفدا تاسو دی پاگنون دو ساور فیضا جاعت الصاقا چه سواق که راشی غرز کنه اون کی میبی آبو گوی سبزه سرکی گی صورت تقابنو گونا دریم نمبر آتو گونا دریم گونا هو الذی خلقکم اللہ پا اغزاتے چه تاسوی پیدا کری ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ پس بازی دا تاسو نشلل انکار که ان کی اور بازی شلل دا تاسو نا یقین که ان کی سوال ختم دے واللہ بما تنبصیر خلق السماوات والارضا اللہ استاد پارزمک کے اسمان نے پیدا کری وَصَوَّرَكُمْ اتار خیستہ صورت اندر کری فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ سورت مومن گورا شاب تکرشا اللہ آیت نمبر 67 وش پہ تو گورا هو الذی خلقکم من تراب نظام ربیت جسمانی اللہ کا ذات تے چتا سے پیدا کری ہے من تراب دخاورنا ثم من نطفہ بیادیوی قطرینا ثم من علقہ بیاد ٹنگیوی نینا ثم یخرجکم بیا اوباسی تاسو لر اللہ طفلن وار وار بیا تاسو تربیت کی لتبلغو اشدکم چورس تاسو انتہا دزوانی تا بیا تاسو اللہ ساتی ساتی لتکونو شیوخا چشے تاسو بڑاگان ومنکم یتوفا من قبل ولتبلغو اجل مسلم ولعلکم تاقلون دا نظام ربوبیت در تلازه که بیانی تاقلون چه تاسو دا خپل عقل نکار واخلی و خپل اله واحد اپی جنائی دا مانه بنا که چه عقل واخلی بازار که نمیلاوی که چه واخلو تاقلون دا تاقل نده چه تاسو دا خپل عقل نکار واخلی سمجنا پوی نکار واخلی سورت رادو گره شاب تکرشا چار نمبر آئے تو تین چار هو الذی مد الارض اللہ غزات چتا دے پارے خرکر دزمکا وجعل فیها رواسیا او تا دے پارے اخد اللہ پا دزمکا کی لوی لوی دنگ دنگ گرنا وانہارا ستافی دی دے پارے اللہ بیولی دی پا دے کی ولی دوبو ومن کل ثمرات او تا دے پارے اللہ پیدا کر دی دار قسم میونا جالم الدهر قسم میون اللہ گردی پر دیکھی زوجین سنین جوڑی دو دو نرو مادم تک دا زوجین سنین انواع دو دو کم دو دو تور سپین حلک نصر وشن او زیر خاوری رنگی خواگ تارخ نتارو یوکسی لیل نار وفی الارض قطع متجاورات او تا دی پار پزمکا کی اللہ ٹکری پیدا کری جختی جختی اللہ اللہ وجنات من عناب اور باغچه دام ګورونا وزرع فصلنا ونخيل کجوري سنوانن ګوري ګوري سنوانن ګوري ګوري سنوان جوړي جوړي وغير سنوان رنگي رنگي وغير سنوان يوازي يوازي يسقى بماء واحد دا ټول باغچه په یو اوبو اسکول کیږي چا ګوري کړي چا رنگي کړي چا سرکړل چا تور چا سپین چا زړ چا خاوري رنگي چا خواګ چا ترخ چا تار وکړل يسقى بماء واحد ازمک یو اوب یو اختلاف چا راويستا ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون اعظم شیخ خصوصیت زکه می داسې الله الله تاسو مکه زبیا خپل پتر روانه پوه څنګه نه ملي زه آج ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون مسرا شو کنه اے نظام ربوبیت جسمانی سرسرا صدقت یعقلون استدلال نظام ربوبیت جسمانی سرسرا تنبیه ورکی په نظام ربوبیت روحانی سرا او بندا پچ سخری نه په دی خو فکر وکا چې دا چا جوړ کړی دی دا نظام ربوبیت جسمانی رب العالمین نو اوس نظام ربوبیت روحانی سبحان الله نو سورۃ طه وګورئ پچاس نمبر گورا پنزوستم نمبر قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى نظام ربوبیت روانی اعطى كل شيء چې ورکړ یار یو سیس ته وجود دیږي ثم هدى بیا یې طریقه دې ژوند ورته خو دلیدا سورت اعلی سبح اسم ربک الاعلی پاکوال بیان کا دنم درب اخبل الاعلی چدیر بلندے لوی شان والدے الذی خلق پیدا کر مخلوقات فسوا بیائی برابر کردی اندامن دیدی والذی قدر حغزات چی اندازہ کردی مخلوقات اور ارزاق دا مخلوقات فہدا بیائی طریقہ دا حصول ورتخو دلدہ والذی اخرج المرا اغزات وقت کردی واخ ورشوگانی فجال غسان احوا بیائی گردی تک تور ست بلد اگورا اللہ آیت نمبر آٹھ نو دس علم نجعل له عینین عین دی ورکری ما دیلا دسترگی ولسانن جبا وشفتین او دشندی وحدیناهم نجدین امن ہدایت کر دیتا ہدایت فطری اجمالی ان نجدین دوارو لارو پہچان د حق و د باطل میں ورته کرے دے تیشوا سورۃ الرحمن اول دیم آدریمات سلومات الرحمن دے لوی د مہربان علم القرآن چې تعلیم ورکړی دے د قرآن خلق الانسان کته پیدا کړی دے انسان علمه البیان بیا خود لے د ورته طریقه د بیان واو الله ته ډیر زیات مهربان پوجو کنا دا انداز سورۃ الرحمن پوجو کنا وایو به ان شاء الله په شهر رمضان پوجو کنا الله القرآن او نظام ربوبیت وګرا الرحمن علم القرآن سبحان الله نظام ربوبیت روحانی اسنی پر خودی شیخ القرآن علی الغفران بوی انسان جسم چره دا جسم خاکی دے نو تربیت په غذای خاکی شوا روح انسانی دا آفاقی دے نو الله کریم دې غزام آفاقی وګرځولا روح راغله د برا غزام د برا جسم جوړ شوی د کتنا نو غزام د کتنا سبحان الله دې خاور نه جوړ دین غزام خاکی شو اور روح برن راغل دین غزام د برن راغلا قران د برن راغل دی الرحمن ٹھیک شو کنه سبحان الله دې تویس رب العالمین الرحمن الرحیم دا سی عجیب انداز زمون دا شیوخو چه دا قرآن دا سی گندلی لیس الحمدللہ تا هر پیدا کن که دا هر سیز اللہ دے رب العالمین سمانا پال ان کے اور تربیت کن که دا هر سیز اللہ دے الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحیم آغازات الرحمن چه مهربان دی پا مهربان کامل سرا الرحیم تیشو کنا او رحم کون که دی مهربان دی پا مهربان خاص سرا داد خلق و مانا دا فمنگا مکوس انشاءاللہ الرحمن بیا دلال ذکر کو ما الرحمن دا شیخ و شیخ ترجمه او دا پا ما پا محاسن تاویل کو کتا الرحمن اغزات چه بالفعل دا کائناتو زری زری تا ایسال دا خیر کئی الرحیم دا رحم کول دا دغی صفت ذاتی مختص دے لکج تور تخوی وائے دا می دا لکج مزکاوی کنا چلا صفات مخلوق نا مبرا دے از ترجمه اس داسی جوری که دا محاسن پا انداز سر محاسن تاویل قاسمی پا انداز سر الرحمن اغزات چه بالفعل رحم کون که ده دا کائناتو زری زری تا عالمین مانو شو اغزات چه بالفعل رحم کون که ده دا کائناتو زری زری تا الرحیم اغزات چه دا رحم کول دا دیغی خوی ده دا دغی خویده دا دغی صفت ذاتی ده دا اغی پوری خاص و مختص ده تیشو گنا اللہ اوز کلب علماء مانا کلا الرحمن زکا پا دیکی عمومیت ده الرحیم پا دیکی خصوصیت ده فخار ترجمه چیز گولا الرحمن اغا ذات مهربان ده پا مهربان عام سرا په دنیا کې په مسلمانانو او په کافرو باندې الرحیم اغزات مهربان دی په رحمت خاصه سره په آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو په خوا طالب مليانو به دا ترجمه کوله خدا شته ښه زب ان شاء الله درته حواله ذکر کوم نو رحمانیت کې عموم راغې او په رحیمیت کې سراغ مولانا خصوصیت راغې الرحمن لکه شیخ سعدی وی اے کریم کہ از خزانه غیب کی تو از خزانه غیب گبرو تر سارا وظیفہ خورداری تو کی با دشمنا نظرداری دوستارا کجا کنی محروم علماز خوچی صوفیت در کی راشی یعنی اعتماد راشی اعتماد راشی اعتماد در توی چستا یقین وی چلا دوڑے را کئی چرے خوب ہوگی نشی چرے بہوگی نشی ز مدرسی ام کو ما ز امامتی ام کو ما ز خطابت ام کو نہ دی امامت تنخواہ نہ دی مدرسی دا پا گاڑی کی گرزم نورا سنگا چی دی خو گرزم کنا حقیقت تا سو لٹے چی دا سنگا دے نا قد دے قرد دیا سے خو گرزم خدا نا خدا عقیدہ پیدا کچھ اے کریم که تو از خزانه غیب و گبرو تر سارا وظیفه خورداری یهودیان نصران اور سکان اور کانا دا گنده خلق تا مره تو که با دشمنا نظر داری دوستارا کجا کنی محروم یارا مسلمانا تا چراغلی لنگر که دو خوبان ارم شوی او نه چنده دا او نه درس ده نه دعوت ده نه تاریز ده او نه تلقین دی او دا چرته راځي ازویم چې کله په جوش کې شونه زویم ګوره دا موحدینو درس دی سچا خوراک پکار دے چھ نظر دے غیر اللہ چھ ترانش طعام المیت یمیت القلب ویسری من القلب تاسو خیال دے انتا دا رحمانیت اس دا کہ الرحمن بس دلتا چاہے دلتا دیزے کی دیزے کیا چاہے پوچھے گا نا الرحمن الرحیم پوچھے گا نا اغزات مرسنی سے تجوہ اغزات کہ رحم کو ان کے دے دا کائناتو زری زری باندی الرحیم دا رحم کول دا دغی صفت مختصا لازمی خوی دے رحمان کی عموم شا رحیم کی مثال اگر صورت آراف اللہ واللہ سبحان اللہ سبحان یادت ان شاء اللہ ترتیب سروے میں خدا یہ جذباتی سڑے میں کلا کر جذبات مری داخل اصل کے منگ ڈیر ڈیر دخوان لی دلو اس خلا خبر کی پکس و خبر کی کیا نا داخلہ منگ ڈیر نیز دین خوان لی دلو اول کال چمنگ لاڑو درس تھا پینڈ آتا حضرت خود جذباتی سڑے منگ دے منگ پا رہی شیطان کو ڈیر پہلی فلام ہو دیکھا نا یہ دے سے پارول کے یار پارول کے وہ جس سنگا تعلق و سوا کے دو دیگی شجاعت اور دیگی بہادری اللہ عجیب سایو اور پہ دی رمضان مبارک بھی جماعتونا قبضہ کول دا مبتدرین و بریلیانو اور اس دا سے وقت دے چھتا دی بندیان و جماعتونا بریلیانو قبضہ کول ایو کی با خلقوی دے دیگی خلقوی دے متشدد دے ہوسٹنگ کے اخبار جماعت نا فلاور کے 40 سال پہ یو جماعت کے دو بندیان ہو وہ سلطا کا بریلیان ہوا سکے سلیخ کالا اوقاف جماعت نے اوقاف سکے خلق مزار چاپا سکے بولے دا سے بہادر سڑے یقینی خبر چمان ہو لیدن شجاع بہادر چانے یہ لیدن نمو دیا گی حضرت پہ کلا کر جذبات کرا گئے سنو ہم نے دیوبند کی دال کھائی ہے تاسو پوچھوے بما دیوبند دال کھائی زمین تے سنو ہم نے دیوبند کی دال کھانے والوں کی دال کھائی ہے چاچے دیوبند کی دال کھوڑ لو منگ جاگی دلاس دال کھوڑی دی رال دا کنا و الحمدللہ خاص کر اور سرکوے دا سورۃ آراف خاجی آیت یو سرش پک پنزوس بیا دا آیتونے بیا پا دغی کراڑوں تائیدات ہوکے بیا پا جے ترتیب سر زباس کو ماں پس یہ غیب آباس ہوکم چی رحمان کہ مبالغہ در رحیم کے صدا مشتق دی نا سنا مشتق دی اور بیا غیبانے باس چی اکم اکم ماں میں بیا با دا آیتونے در تراوارو ماں میں بیا دا صوفیاء و تذکرے شورو اللہ واللہ خاجی گورا بھائی آیت 156 نمبر آت یو سر شپک پن دوستم قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء اور رحمت زما چی دے رسی دل دے ہر سیزتا رحمت زما رسی دل دے ہر سیزتا دا رحمانیت شا اے سورت احزاب گورا دا بز بیا راوڑم ان شاء الله چې کوم زه ترتیب سره خبر کوم آیت درې سال ختم وګورم اللہ والذی یصلی علیکم اللہ ذاتِ رحمتن علی کی پتا سبان دے و ملائکتو اف اللہ فرشتے داغی دعا گانے غواری لیخرجکم من الظلمات الی النور و کانا بالمؤمنین رحیما او اللہ پا مؤمنان رحیم دے اس گر رحیم دے رحیم خاص خصوصیت راغے رحمان کی عمومیت راغے اے اس ترتیب سر زیما رحمان او رحیم دا دوار سیغی دا مبالغی دی تیشوا اگر چه مشتق در رحم ندی خو اغا مانا در رحم چه رقت قلب دی حق تصور بنکه پا دماغو کی تدی وجنه چه اللہ منزه دی صفات دا مخلوقنا صرف دا رحمان او رحیم صفات ذکر کردی لپا دا تعلیم دا مخلوق ذکر چه اللہ کریم خپل قرآن را لے گلے دی بلحون و بلغت العربی و بلحون العرب او مقصود دا قرآن نا افهام الناس دے ذکر رحمان اور رحیم راوڑ رحمان دا سیغا دا مبالغی دا پا وزن دا فعلانون سرا رحمانون فعلانون سکرانون غضبانون او دا فعلان یا سکران سکران یا غضبان دا لپار دا کسرت رازی دیر نشه شوی دیر غصه شوی دیر غط تیک شوان او دیده که اون داغ مانه که دا مبالغی الرحمن دیر زیادت مهربان دیر زیادت مهربان زکه چه دیر دی پا وزن دا فولان زیادت رای که نا الرحمن دیر زیادت مهربان الرحیم بوزن فعیل او بوزن د فعیل سره موجب تکرار دی چې موجب تکرار شنو معنا الرحیم بیا بیا کوي رحمتنا یا صفۃ التفاصیل الرحمن دی لوی د مهربان الرحیم بیا بیا رحمتنا کوي دا چې یو ځل در باندې رحم وکي بیا چوٹی کی چو اخلاص شوی پیس اخلاص شوی یا رزق اخلاص شو نا نا بیا بیا رحمتو نا کئی دیمتو جی الرحمن اے رحمان عموم الرحیم خصوص الرحمن میرو باندے پہرچا ہم پخ پلو ہم پا پردو الرحیم رحم کو ان کے دے پخاص مؤمنانو باندے پا بل جہان کی حلتا لکت سم تفسیر سمرقندی دلتے لکل دی الرحمن دمر لوی میرو باندے پار چا باندے پا میرو بانے آمی سرا نخود چا ڈوڑے پا وجد نیکے زیادتی ند چا ڈوڑے بندے پا وجد معصیت سرا شکال پاکی ختم کے برکت خو پاکی راولی یا مقدرات دا تقدیر تا دی دا سی مہربان دے کہ تی دوسن ہم دی مارائی او کہ تی دشمن ہم دی مارائی دوسن ہم ڈوڑے ورکی دشمن لہم ورکی الرحمن عموم شا مارائی ہر چا لرا ہم دوسن لرا ہم دشمن لرا رحم کی ار چا باندی پخپلو پپردو الرحیم نوسمان حصوصیت رحم کو ان کے دے پخاص مؤمنانو باندی ٹھیک شوا دا دو آیتون خطا او قتل دا یو رحمانیت پار صورت آراف اور رحیمیت پار دو قتل صورت احزاب اے او صورت مومن اگر رحمانیت پارا مؤمن اللہ دا وم آیت الذین یحملون عرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا اے زما اللہ وسعت کل شیء الرحمہ چه گیر کر دیتا ہر یو شیء پخبر رحمت سرا و علما پخبر علم سرا ہر شے دے پخبر رحمت علم کی راغستے دے اے رحیم دے پارا سورت انعام گورے تائید پر رحیم باندے آیت نمبر 12 قل گرجی قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسه الرحمہ اللہ مقرر کر دے پخپل ذات الرحمتا رحمت پا مؤمنانو باندے رحیم رحمت رحیم خصوصیت شا او رحمان کی عمومیت شا درہم فرق دا محاسن و تاویل ذکر کئی چھے جمہور علماء گوئی چھے جمہور علماء وی الرحمن المنعم بجلائل النعم الرحیم المنعم بدقائقها اس پختو ترجمہ ہوا الرحمن اغزاتے چرہم کا ان کے دے پا غٹو غٹو نعمتنو باندے الرحیم اغزات چرہم کا ان کے دے پا وڑو وڑو نعمتنو باندے المنعم بجلائل النعم المنعم بدقائقها اغا ذات نعمتو نکون کے دے پا غٹو غٹو نعمتو نو سرا نو اغا ذات وڑو وڑو نعمتو نو باندی دی مانی سر اغا اعتراض دوڑش چھ لغت عرب سخن عرب اسلوب عرب آغو ترقید ادنان اعلا تکی او رحمان رحیم دوار سغید مبالغی بیا کو رحیم الرحمن پکارو چې داس الحمدللہ رب العالمین الرحیم الرحمن داس پکارو کنا زکه چې رحمان کې هم مبالغه سی وعده نو رحیم الرحمن پکارو زکه چې ترقید ادنان برت پکاری دا کو تنزل شد برن پکتا الله الله علماء کرام دغی جواب کی چ رحمان زکا مقدم کرے پر رحیم باندھے زکا چ سنگ اللہ عالمی ذاتی لا یطلق بغیرہ رحمان وصف ذاتی لا یطلق بغیرہ البت رحیم اطلاق مخلوق کی لکا وبالمؤمنین رؤوف رحیم اصلی بان پوچھو سا زکا رحمان مخراوڑ تیسو کہنا هو الرحمن قل ادعوا الله عبد الرحمن اب یا پتہ اخر کے میں اعتراض کو ما چار کر رحمان دے اللہ وصف خاص ہو فشان دے عالم ذاتی سرا نبی منکرین اصحاب یمامہ ول انکار کرو نزب دغی جواب دے خازن پر خزانی سرا او د ابن کثیر نا انشاءاللہ پیش کو ما علامہ ابن کثیر نا ٹھیک شو دیم وجہ فدی اعتراض سے واضح دین دیم جواب ادا دے چر رحمان اور رحیم ذکر کا رحمان مخ کی ذکر کا رحیم پسدا زکات رب العالمین رحیم مانی الدین روس الایات لحاظ کرے دیں درم نقطہ داچی رحیم اور پسید رحمان راوڑ لے وجد دف دوام دواہمنا الرحمن سمانا الرحمن المنعم بجلائل النعم اغزا چه غٹ غٹ نعمتو نکو ان کے دیں نوام راغے چاہے غٹ غٹ نعمتو نکو آغا کئی نو وڑو دی پار بچا پسیزو نوی الرحیم تتمو تکمیل چه سنگ غٹ غٹ نعمتو نکو آغا کئی نو الرحیم وارو وارو نعمتو نکو آغا کئی غٹ با ہم دیاغی طرف ندی نو وارو دی نو دیسر تتمیمو کا تکمیل ہے اکرلا مسئلہ شوہ بل فرق علماء کرام ذکر کی آگا فرق چکم زما شیخ رہ شیخ و شیوخ و زما شیوخ و علم تخود اللہ الرحمن رحمان آگا ذات چاگا بالفعل تمام کائنات باندے رحم کو ان کے دے الرحیم دا رحم کول دیاغی صفت ذاتی دے ٹھیک شو بھائی رحم کول دیاغی صفتی ذاتی یعنی خوید حقید کتب ربکم علی نفسی الرحمہ او دقا نکتا چی دا دا دی عالم ذکر کرے دا کم عالم اے محاسن التاویل والا دا محاسن التاویل تفسیر قاسمی دے سبحان الله سبحان الله الله دیوی گورا والذی اقول ان لفظ الرحمن وصف فعلی فی معنی المبالغه کفعال ویدل فی استعمال لغتی علی صفات العارضه کعطشان وغرسان وغضبان واما لفظ الرحیم فانه یدل فی الاستعمال علی المعانی الثابته کالاخلاق والسجایا فی الناس کعلیم وحکیم وحلیم وجمیل سبحان الله سبحان الله سبحان الله تشوا الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفادة النعم والإحسان ولفظ الرحيم يدل على من شيء هذه الرحمة والإحسان على أنها من صفات الثابت الواجبة تشوا دق بينه جوا القرآن كما الشيخ ولي الله كما الشيخ بجر الخان یو ابھی ہم نقطے بیان کرتے ہیں تفسیر دیکھ دیکھ کر ادمان حسین علی سے کتب خانہ کی تفسیر نہ کم ہو آئے دا نقطے تو چرتا نہ بیان بولے پوش مولانا سیوا بیگام یہ رسالہ کا تھا ناشنا رسالہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کرا آئی سے وکالا جلسہ کولا مولانا حسین علی سے برابر جلسی نمخ کے مولا سنی سلیب دے بیان نمخ کے بری علماء کو بلاتا ہوں کہ عوام الناس فائدہ اٹھائیں مولانا حسین علی کو بلاتا ہوں اس لئے کہ علماء فائدہ اٹھائیں اب اگائی رسالہ تعلیم قرآن ای کدامہ شیخ نمو عبید وی بھائی خویب احمد علی اللہ عوری بھائی سو احمد علی ملیں تو اے غلام اللہ بنتا ہے لہذا ہی قول دے آپ دے دفتر کم شیخ پہ وفات پہنچے علماء کم دغوی لغم دیکھم لگلے سو احمد علی مل کر اے غلام اللہ بنتا ہے دادا گئی توازو دا احمد اللہ علی سے خدینا مدحد شیخ القرآن معلومی شیخ مرحوم دمرلوی حشتیوا دمرلوی شخصیت احمد علی لاہوری او بیا یو واقع ذکر کرے دا علماء چی شیخ القرآن رحمت اللہ علی خان پور تلار مولانا عبداللہ درخواستی سیف سخا چه ملاقاتیو که وی هغا استقبال تاو تا دیر زیاد علماء ورسرو استقبال تاو تا لو او چه ملاقاتی که نوی شیخ القرآن تو شیخ القرآن ہے سب کہو سبحان اللہ اس خلق را پازر سو که دی متشدد سو که متزلو سو که خارجیو تا یہ بچی آوے تو دی سما خبر یارا پارام کیا نا چکم کار دا کولی اگا کوا خپل اکابر مطری گی رائے اکابرین زمد شیخ قدر کر رہے لیکن منگ استاسو قدر کرو او کتاسو بے قدری شروع کر منگ سخم لاسو نشتے منگ لسا پیر چلنا را دی منگ خواغنیو چھے مار کے تو دیکھو منگ خدا سے نہ ہوئیو مارو نہیں تو ماریں گے نہیں الا لا یجحلن علینا الا لا یجحلن علینا فنجحل فوق الجحل الجاہلین مکہ مچھے رہے منگ سرا کی نین منگ لم چلے رما شیخ بھائی بازو ہمارے آزمائی ہوئی ہے مارا مکہ ادا سے میں کو ڈیر پادا بھی احترام روان اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم زین تنا خبر کنا الرحمن شیخ قرآن ترجمہ آتا شو الرحمن الرحیم اس علماء کرام سے کم فرقوں نے ذکر کے اغیات کے او دا خازن کشتے او دا رنگی دا غرائب التفسیر کشتے غرائب القرآن کشتے خو گانو اگر دا مشرق کبرا چاہتا زیب مڑ شکا نا یا افسوس تیز ما اللہ پا او زیارتون میں خیر تول کرو تارا نو آغستا دے او زیارتون خیر تارا نو آغستا دا دا مشرق عقیدہ وان زومیم تا تا یارا منگم گانو تفسیر نو خیر تول کردے کل یو نے ٹکڑا آغست کل بل نے ٹکڑا آغست خدا تفسیر خازن وغیرہ علماء ذکر کر دی لکھا الرحمن الرحیم الرحمن رحمان اغزات یکشف الکروبا تیشو الرحیم من یغفر الذنوبا رحمان اغزات وی چتان مصیبتن لرکی رحیم اغزات وی چتان گناہون لرکی اللہ الرحمن من یکشف القروبا الرحیم من یغفر الذنوبا الله الرحمن بتبيين الطريق الرحيم بالحفظ والعصمت والتوفيق الرحمن اغزات دلوي مهربان دي چتا تلاري ده هدايت کلاو کړی دي الرحيم اغزات رحم کون کې دي چتا له توفيق ده هدايت در کړی دي او ته بچکړي د کفر او شرک نه نو الرحمن بالتبيين الطريق الرحيم بالعصمت والتوفيق اگرام که انکه ده چه تالا توفیق ده دا تیرا کرده او تی ده گناه انه بچ کرده ایک شو مولانا سیبا سو کوئی الرحمن اغزات اذا سئل اجابا رحمان اغزات وی چه سو وقت غواری درکی الرحیم من اغزات چه یغزبو اذا تو ترکا پوشی کن انو سوال رحمان اغا ذات وی چه سوافت غواری نو درکی رحیم اغا ذات وی چه نگواری نو خفکی پتندور زنانو دوڑے پا خولا اوقات سالی وا باران نواری دا حسامی تو بھی زنایا وی گامن کیو باران نواری دا زنانی دی اخبر منز کی چه دینو دا تندور تزر ریڈوٹیشن ویما دی دن خبری نشر کی گی والله دې سوقي خواري فصل اوچ سوقي خواري وبنشته سوقي خواري کویان اوچ نه یو پکې را پاس به خواري الله عجز بچا چاته پوره کیږي سیو کار خو نه دینو سوقي هغه ګور دې له خبره کړو خو خپل علم سره اي خواري الله عجز بچا چاته پوره کیږي اوهو دې خلق الله سپه جندل الله خودی علماء په جندل ها قراء حضراتو مفسرین حضراتو الرحمن اذا سئل اجاب چې سوال کې سوال کوي لاس دې تش نه رټي نه شړي وې حدیث زده کړې نبی علیہ السلام الله فرمایي چې څوک ماته لاس اوچت کی حیا راځي چې دا غیر خالی واپس کوا الرحیم اغزا چه تت نغواری نبیا ناراض کیگی و خفا کیگی بس الرحمن الرحیم اغزا تا چه دیلوی محروبان دے اغزا دیلوی رحم کون کے دے نورم دے اسی او سوال دے مسئلہ یاد اکا ارکا چه دللہ پا صفات رحیم صفات رحمان و رحیم دا پا بسم اللہ کی ذکرو پا فاتحہ کی دوبارہ راڑو فیدہ صدا پوشی بدی مانے یو جواب خو امام نصفی کرے رہے اگوی چی دا سال اڈو پیدا کی گی نا چکا چی بسم اللہ خو جز دا فاتحی نا دینا نلیازا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رحمن الرحیم ذکر شا فاتحہ مستقل صورت تینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ذکر شا سوال ختم شا بس خلاص شا یو حکمت بوشوی الت رحمان رحیم ذکر دے دلتم رحمان رحیم راغے ولی تکرار راغے ذکر راغے چی بسم اللہ جو زفاتحی نہ ندا فاتحہ شریف مستقل صورت تے خبر خلاص شو دیما نکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پسی صورت فاتحہ کم رحمان رحیم راغے ولی الت کے بعد استعانتوا ورپسی رحمان رحیم اللت تے دل تک الحمدللہ کس بات تولویتو نور پسی رحمان رحیم لپار دلتے بسم اللہ مانے زکا بسم اللہ غارے مدد تا اللہ نا زکا چی رحمان و رحیم دے ناغ تخصیص استعانت تے پارو دل تک الحمدللہ صفات تولویت خاص اللہ لردی زکا چی رحمان و رحیم دے پوشوس آل تک رحمان و رحیم لتخصیص الاستعانت منہو دلت رحمان الرحیم لتخصیص الالوحیت بیہی اغی رحمان الرحیم دے زکا چ مستعان دے والمستعان الحمدللہ اغی واحد لا شریک دے اغی الہ دے زکا چ رحمان اور رحیم دے بس دیکھ شو سا درے منفتہ دا من قبیل ترغیب بعد ترہیب دے دا ترغیب بعد الترحیب الحمدللہ کی جلالت، الحمدللہ رب العالمین جلالت. داسی ذات سر بسنگ کلام کو، داسی ذات سر بسنگ مخاطب کی گی، نفوراً ترغیب راغ الرحمن الرحیم، ڈیلوی مہربان رحم کے ان کے دے. بل انداز چونکہ مخ کی جلالت ذکر شا، فوراً جلالت پسی جمال ذکر شا. ٹھیک شو، وہذا دأب القرآن سورۃ انعام وغیرہ اللہ 133 نمبر آتو گورے جی، یوسل دری دیر شمال وربک الغنیو رب خود بے پروا دے، رب دے بے پروا دے، جلال شو ذر رحمہ خاوند رحمتنو دے جمال شو الغنی ترہیب ذر رحمہ ترغیب شو. ٹھیک شو، سورۃ حجر قرآن یو کم 50 اور 50 نبی عبادی خبر کا زما بندگان انی ان الغفور الرحیم جز بخون کے مہربان ما جمال دے دا ترغیب دے و ان عذابی هو العذاب الالیم چدا سے باشے ہوئے اور لیکن یہ بھی خیال رہے دیتا ترہیب ہوئی ترہیب جلالت عذاب میں ہم گرے دیر دردناک دے. سورت مومن ہو گرا آیت نمبر 3 تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم جلال غافر الذنب وقابل التوب دا ترغیب دے غافر الذنب وقابل التوب بخن کے دا گناہ دے قبل ان کے دا توبو دے. اس بیا ترغیب راغ جلالت دانا چپ رحمت اونازی گی دشمنی وسا شروع کی شدید العقاب ذی الطول سخت عذاب والدے خاوند لوی قدرتنو دے. تیشوس رحمان الرحیم چه ذکر کا یو نقطہ خدا شوا چه دا من قبیل قبیل قبیل ترغیب بعدت ترہیب شا. دریشوی سلرم خبرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحمان الرحیم ذکرو او دل تم ذکر کولے آل تک ذکر در رحمان اور رحیم وو لیکن التا کی من امال نو ذکر شوی التا ذکر در رحمانیت بغیر ذکر در من امال نو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر در رحمان و رحیم وہ د من امن علیہم ذکر نو دلتا کی ذکر در رحمان سر د ذکر د من امن علی نہ دے رب العالمین دا عالم سوکھ من ام علی الرحمن الرحیم پورا عالم انسانیت ماندی پورا عالم کائنات ماندی اگر رحمان و رحیم دے التا ذکر در رحمان و رحیم بغیر ذکر در منعم علیہم نو او دلتا ذکر در رحمان در رحیم سر ذکر در منعم علیہم نشا ذکر دوبارہ ذکر کری دی مثلا حال شو علماء کرام نورم لطائف و فیدی ذکر کی پینزم نقطہ تفسیر بصائر ذوی التمیز یعقوب فیروز آبادی لکھی کہ دا رب العالمین الرحمن الرحیم دلتا ذکر قول پست حمدنا او پست ربوبیتنا پا منزل دا علت تے پا منزل دا علت تے مانا الحمدللہ خالق لکل شے ہو اللہ رب العالمین المربی لکل شے ہو اللہ ولی لئنہو ہو الرحمن الرحیم ومنزل علت سو لأنه هو الرحمن الرحیم خالق آغا دے مربی آغا دے زکت رحمان الرحیم آغا دے سلاس شوان اس آغا سوال اور جواب چه رحمان کی مبالغه در رحیم نه زیاته وا نبی رحمان پر رحیم ولی مقدم کا سره دینا چې دې کې مبالغه سوا وا نو جوابونه یو جواب هغه ما در کوي چې رحمان اسم خاص دی الله پوره اور اطلاق در رحمان بغیر الله نه په مخلوق باندې جایز نه دی تیشوا تفسیر قرطبی دغه ځای کې لیکي ولا یجوز ان یسمی به غیره جائز ندی چې پر رحمان سره بغیر الله نه بل څوک مسما کې دا جائز دی چې الله نه بغیر مخلوق ته سوې چې دا رحمان دی او دا رنګ محاسن او تعویل هم ذکر کړ دي ابن کثیر اور ابن جریر لیکل دي اسم ممنوع علی غیر الله رحمان دا اسم ممنوع علی غیر الله دی قرطبی ابن کثیر ابن جریر د ټول علما کرام دا خبر ذکر کړ دي امام راغب لکی په 191 صفحه کې او لا یطلق الرحمن الا علی الله اطلاق د رحمان بغیر الله نه په بل چا باندې نه کیږي لکه سوره بنی اسرائیل واره سوره چې کوم ځای کې اخلاصيږي ها آیت 110 ها جی قل ادعو الله نم اخلی د الله قل ادعو الله نم اخلی د الله په اسم عالم اسم ذاتی الله سرا او ادعو الرحمن یا نو مخله دغه په صفت رحمان سره علما ذکر کې چې دلته دعا په معنی د تسمیه سره لا به معنی دعا نو مان نو مخله دغه په الله سره نو مخله دغه په رحمان سره ایم ما تدعو کم یو چې د دین مونونا تاسو اخله بیشک اخله زکه چې لول اسماء الحسنا دای صفاتونه دي ډیر خستا سبحان الله سبحان الله نو قرطبی ملکی چې لا سمما به غیر هو اسم ممنون علی غیر الله امام راغب ملکی چې لا یطلق الرحمن علی غیره تا اوس دې ځکه یو اهم ترین سوال دی او دا خازن حل کړی دی او دا ابن کثیر حل کړی دی هر کله چې دا رحمان دا دی الله صفت خاصه دی او د دې اطلاق مخلوق روان نه دی ٹھیک شو نو بیا مشرکین عرب او خصوصا اهل یمامه هغه بدبخت مسلمه کذاب تا رحمان الیمامه ولی وی او چې کله هغه ته د الله توحید بیان شو نبی موږ رحمان نه پیژنو رحمان الیمامه پیژنو بل رحمان نه پیژنو نبی خود الله د رحمانیت نه انکار کړو تم په پوهه کې ها مسلمه کذاب اسود انسی پوښلی کنه او دا یو سو چې د پیغمبر علی السلام په دور کې د نبوت اعلان کړ نبوت داوی کړی و او بیا به یمامی والو مسلمه کذاب ته رحمان الیمامه وی او کله چې ایته د الله د توحید درس شروع شو نغی چې لا نعرف الرحمن مخ یو رحمان پیژن چې رحمان الیمامه دی په دې باندې علامه ابن کثیر او خازن اعتراض وکړي دي چې هر کله غیر رحمانیت ته الله قائل وو نه انکار یې وکړ نو علامه ابن کثیر دغه قضیه لاندې لیکي چې انکار د هغید الله د رحمانیت نه داسو انما انکار جحود و عناد دا انکار جحودی او انکار عنادی وو انکار جحود و عناد یو شي دا انادن اغي انکار کو ند دی وجنه چې پته ورتنو چې رحمان سوک دی انکار سو انما و انکار و اناد جهود و انادن از ابن کثیر و خازن او دا داس انکارو لکه فرعون بدبخت چې د الله د وجود نه انکار کړو. سوره نمل راوړو